Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 12. Radosław Rus, zapraszam na serwis. To druga próba odwołania szefa MSWiA. PO składa wniosek w Sejmie. PiS przekonuje, że wniosek nie ma żadnych szans. Napastnik, który zaatakował policjanta w Paryżu, działał sam. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta w Paryżu. Będzie także o szacowaniu strat po ulewie w Radomsku. Pełne podwórko wody w mieszkaniach. No i dzwonię do straży, a straż odpowiada, niech pani nie oczekuje cudu. PO chce dymisji szefa MSWiA. PiS przekonuje, że wniosek opozycji jest bezzasadny. Wniosek o odwołanie Mariusza Błaszczaka wpłynął do Sejmu dziś, po tym jak superwizjer TVN ujawnił nagranie z wrocławskiego komisariatu, w którym rok temu zmarł Igor Stachowiak. Młody mężczyzna był rażony paralizatorem, mimo że miał ręce skute kajdankami. Lider Platformy Grzegorz Schetyna mówi, że budzi też wiele kontrowersji to, w jaki sposób ta sprawa była wyjaśniana. Funkcjonowania policji, zamiatania rzeczy pod dywan, braku wniosków komisji kontrolującej tę kwestię. Tam też będzie kwestia oczywiście dotyczyła całej polityki personalnej i kadrowej, którą prowadzi minister Zieliński, bo on jest za to odpowiedzialny. I to jest nie tylko polityczna, ale też organizacyjna odpowiedzialność właśnie w tym wypadku ministra Błaszczaka. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek przekonuje, że wniosek nie ma żadnych szans, a opozycja nie ma nic do zaoferowania Polakom. Poza tym, że składa wnioski o odwołanie i wota nieufności albo do poszczególnych ministerstw, albo do całego rządu, wniosek oczywiście nie ma najmniejszych szans na powodzenie. To jest próba odwrócenia uwagi od problemów, które ma Platforma. To druga próba odwołania Mariusza Błaszczaka z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji przez Platformę Obywatelską. Poprzedni taki wniosek Sejm rozpatrywał w marcu ubiegłego roku. ISIS przyznaje się do przeprowadzenia zamachów w Teheranie, w stolicy Iranu. Troje samobójców wysadziło się w powietrze w parlamencie oraz na terenie mauzoleum Chomejniego. Agencje mówią o 7 osobach zabitych. W ponad 10-milionowym mieście panuje napięta atmosfera. Władze apelują o unikanie transportu publicznego. Więcej na temat sytuacji w Teheranie w serwisie Trójki o 13. Napastnik spod Notre Dame w Paryżu nie miał współpracowników, działał sam. Tak informuje dzień po ataku rzecznik francuskiego rządu. Mężczyzna rzucił się z młotkiem na policjanta. Funkcjonariusz ma lekkie obrażenia głowy, a sprawca został postrzelony i w tej chwili jest w szpitalu. Potwierdziły się informacje, iż 40-letni Algierczyk jest studentem dziennikarstwa, który pisze pracę dyplomową na paryskiej uczelni. Christophe Castaner, rzecznik rządu, wyjaśniał. W tej chwili napastnik jest pod opieką lekarzy i pod kontrolą policji. Nie może jeszcze być przesłuchiwany przez prokuraturę. To, co w tej chwili jest najbardziej zaskakujące, to fakt, że on w życiu codziennym nie okazywał żadnych przejawów radykalizacji swoich poglądów pod wpływem dżihadu. Ale jego pierwsze słowa pozwalają na powiązanie tego, co zrobił, z aktem terrorystycznym. W czasie rewizji w jego mieszkaniu na podparyskich przedmieściach policja znalazła nagranie wideo, na którym napastnik przyznaje się do tego, iż należy do państwa islamskiego. Wcześniej nazywał siebie żołnierzem kalifatu, a w czasie ataku przed katedrą Notre Dame krzyczał, że to jest odwet za Syrię. Według rzecznika rządu mężczyzna nie należał do żadnej siatki terrorystycznej, lecz działał samotnie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Szacowanie strat i wielkie sprzątanie po ulewie w Radomsku. W Łódzkiem nawałnica trwała tam wczoraj godzinę. Woda wdarła się do wielu domów. Z mieszkańcami zalanej ulicy Niskiej rozmawia nasza reporterka Monika Gosławska. My zbieramy wszystko to, co leci z górki. Nasze burzowce tutaj, co mamy załączone w ulicy, nie zbierają po prostu tego. W sumie tutaj jest takie niefortunne miejsce. Jesteście niefortunne. W dołku. Jesteśmy w dołku, no ale wie pani co, no ta sytuacja się zdarza, no nie wiem, no chyba już od 20 lat na pewno. No okrągło, my tylko wyglądamy, kiedy ciemniejsza chmura nadchodzi, bo wiemy, co się będzie działo. Pełne podwórko wody w mieszkaniach, no i dzwonię do straży, a straż odpowiada, niech pani nie oczekuje cudu. Tutaj mieszkają osoby niepełnosprawne. Tak, w tej chwili ich brat właśnie zabrał, nie? Ich tutaj nie ma w tej chwili. No bo oni by się tu potopili sami, bo oni nie są w stanie nic zrobić, te ludzie. Burze spowodowały także awarie energetyczne. Jeszcze rano 5000 domów nie miało prądu w województwach łódzkim, świętokrzyskim i wielkopolskim. I na koniec jeszcze o Zamku Krzyżackim z kartonów. Taka konstrukcja powstaje w Unisławiu w Kujawsko-Pomorskim. Władze gminy apelują teraz do mieszkańców o przenoszenie tektury i kartonów. Zbiórka potrwa do poniedziałku, później ruszy kartonowa budowa. Makieta zamku będzie potężna, będzie miała kilkanaście metrów długości i kilka szerokości. Stanie na placu przed urzędem. Jednak aby się tak stało, apel do mieszkańców i firm o kartony, o dużo kartonów. Skąd ten pomysł? Otóż kilka dni temu zakończyły się badania archeologiczne na Górze Zamkowej. Naukowcy potwierdzili, że istniał tam zamek krzyżacki wybudowany w drugiej połowie XIII wieku. Ta wiadomość to gratka dla mieszkańców, turystów i oczywiście promocja gminy. Zamek będą budować wolontariusze, ale mogą też do zabawy przyłączyć się turyści. Początek podczas Dni Unisławia 24 i 25 czerwca. O kartonowym zamku opowiadał Marcin Doliński. To był serwis Trójki. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, ale będą też przejaśnienia w wielu regionach kraju. Od 16 stopni na północnym zachodzie do 20 w centrum i 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. 14 lipca 2016 roku w Nicei terrorysta wjeżdża w tłum ludzi na promenadzie Anglików. Ginie 85 osób, wiele jest rannych. 23 lipca ubiegłego roku. W Monachium terrorysta zabija w centrum handlowym 9 osób, 16 rani. 19 grudnia 2016, Berlin. Ciężarówka wjeżdża w tłum. 12 osób zabitych, 50 rannych. To tylko niektóre akty terroru z ubiegłego roku. W tym roku terroryzm islamski również pochłonął wiele ofiar. 22 marca, jak pamiętamy, Londyn. Napastnik wjechał samochodem w tłum ludzi. Ginie 6 osób, 49 odnosi obrażenia. 7 dzień kwietnia, Sztokholm. Ponownie ciężarówka wjeżdża w tłum. 5 ofiar śmiertelnych, 8 osób rannych. 22 dzień maja, Manchester. Wybuch przed areną koncertową. 23 ofiary śmiertelne, 119 osób rannych. I ostatnia tragedia w Londynie. W ataku terrorystów ginie 10 osób. Jakże często, oglądając z przerażeniem relacje z miejsc ataków, zastanawiamy się nad naszym bezpieczeństwem. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, odpowiadając na pytania o bezpieczeństwo, wskazuje m.in. na przyjętą w ubiegłym roku ustawę antyterrorystyczną, która umożliwia polskim służbom deportację tych, którzy są podejrzani o związki z ideologią dżihadu. Premier Beata Szydło uspokaja. Polska jest krajem bezpiecznym, nie ma podstaw do tego, by wprowadzać podwyższony stopień bezpieczeństwa. Dziś pytanie, czy w Polsce możemy się czuć bezpiecznie, czy czujemy się bezpiecznie? A moim gościem jest pan generał dr Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca GROM-u. Witam pana, panie generale, kłaniam się. Dzień dobry. Wymieniłem tylko niektóre przykłady ataków terrorystycznych w Europie, a nie wspomniałem, a trzeba o tym pamiętać, o tragediach atakach terroru w Syrii, Iraku, Pakistanie, Somalii, Afganistanie, Turcji. Takie zestawienie ataków, przyznam, jak się przygotowywałem, to no, zrobiło wrażenie z ostatnich 12 miesięcy. To przeraża. Będą następne ataki? Nie wiemy tylko kiedy i gdzie? Niestety, ale musimy liczyć się z kolejnymi atakami. Tak naprawdę to powinniśmy się cieszyć, że te ataki nie są jeszcze tak kompleksowe, jak mogłyby być. Nie ma na przykład użycia brudnej bomby. Jeżeli nawet następują jakieś serie, to jednak nie jest takie zmasowane, że jest to kilkanaście ataków, tylko kilka przez pojedynczych zamachowców. Musimy liczyć się z najgorszym scenariuszem, również w Polsce, która wydaje się być poza tym głównym nurtem terroryzmu, po to, żeby rzeczywiście w sytuacjach trudnych skutecznie reagować. Chociażby tak, jak to było podczas masowego zdarzenia, gdzie rzeczywiście podczas koncertu padały informacje od organizatorów i udało się uniknąć tego, co w tego typu sytuacjach jest jeszcze gorsze, takiego ataku paniki, który powoduje więcej ofiar niż bezpośrednie ofiary, które zginęły z rąk terrorystów. No tak, taki przykład mieliśmy niedawno, obserwowaliśmy smutne, tragiczne zdarzenia w Turynie. Niedawno rozpoczął się Ramadan, to święty miesiąc muzułmanów, to czas dla muzułmanów postu, pokoju, a dobrych uczynków, dobre uczynki zresztą w tym czasie, podług wiary, będą podwójnie wynagradzane. Tymczasem w internecie pełno jest wezwań terrorystów, typu atakowanie tak zwanych niewinnych jest umiłowane i bardzo skuteczne, a więc idźcie i niech przypadnie wam wielka nagroda za męczeństwo w Ramadanie. Są zatem państwa bardziej narażone pana zdaniem na terroryzm oraz takie, które mogą powiedzieć z pełnym spokojem: my jesteśmy bezpieczni? Tak, tego typu wyzwania pojawiają się w internecie. Wydaje się, że pod tym względem terroryści wyprzedzili sojusz NATO, który dopiero na ubiegłorocznym szczycie ogłosił cyberprzestrzeń jako strefę prowadzenia działań wojennych. Ta wojna informacyjna i ten sposób działania terrorystów, czyli przede wszystkim internetem, ale też chociażby zamieszczaniem filmików, piórem i dopiero później nabojem, ona bierze straszliwe żniwo. To jest ideologia przekazywana za pomocą tych nowoczesnych środków komunikacji. Żyjemy właściwie w epoce już wojny informacyjnej, do której nie jesteśmy za bardzo przygotowani, a która dała o sobie znać też w takiej dużo większej polityce, mam na myśli Bliski Wschód i to, co się dzieje w takim atmosferze napięcia pomiędzy Katarem, Arabią Saudyjską, a to okazuje się prawdopodobnie jest skutkiem działania hakerów i dezinformacji, która wykorzystała lokalne właśnie walkę o przywództwo w tamtym regionie po to, żeby zaognić konflikt na Bliskim Wschodzie. Panie generale, przyznam, że troszkę niepokoją mnie te komunikaty płynące ze strony rządu o tym, że Polska jest bezpieczna. Może to jest niedobry komunikat, może to powinno brzmieć: staramy się, by była bezpieczna. Nie uspokajać, a uczulać. W Izraelu na przykład udaje się neutralizować wiele ataków dzięki uwadze ludzi. Dzięki temu, że są wyczuleni na niektóre zachowania, niektóre zdarzenia. W pełni zgadzam się z panem redaktorem. Rzeczywiście miałem przyjemność zobaczyć, jak społeczeństwo izraelskie reaguje na nietypowe zachowania, przypadkowe zachowania, chociażby podczas uczestnictwa w maratonie, też w takiej imprezie masowej, ale takich zwykłych spacerach, gdzie rzeczywiście, kiedy robię coś, co wykracza poza takie zwyczajne zachowanie, natychmiast ktoś podchodził z uśmiechem na ustach, nie na zasadzie jesteś terrorystą, może w czymś pomóc. To społeczeństwo jest świetnie wyedukowane i rzeczywiście wyedukowane przez tragiczne doświadczenia związane z zamachami, które tam mają miejsce. U nas mamy do czynienia z tendencją odwrotną, że przez to, że nie dotknęła nas jeszcze ręka prawdziwych terrorystów, to my zwyczajne wydarzenia, gdzie właściwie nic się nie wydarzyło, to używamy ich do ogłoszenia, że jak jesteśmy skuteczni, jak jesteśmy dumni z tego, że na przykład udało się zabezpieczyć Euro 2012, i ten syndrom czujni, zwarci, gotowi i te ćwiczenia pokazowe na Stadionie Narodowym realizowane raz przez GROM, przez policję, przez Straż Graniczną, żandarmerię, one pokazują, że więcej działań jest w takich po to, żeby lepiej na ich tle mogli wypaść politycy i się sfotografować, niż realnej koordynacji. Przykładem jest głównie ustawa antyterrorystyczna. Ustawą nie zwalczy się terrorystów. W myśl za ustawą powinny pójść rozporządzenia wykonawcze, koordynacyjne, ćwiczenia, zgrywanie, budowanie wspólnych systemów łączności, kanałów, tak żebyśmy dopracowali się w końcu czegoś takiego jak COBRA, czyli ten system reagowania kryzysowego Wielkiej Brytanii, i żeby zerwać z tą tradycją, którą niestety obserwowałem także od środka, że gdy coś się dzieje, to powołujemy jakieś specjalne ogniwa, zespoły, komisje, które później pokazują media, gdzie spotykają się decydenci, najczęściej polityczni lub nawet mundurowi, ale zbyt wysokiego szczebla, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach, analizach. Nie ma po prostu wypracowania jakiegoś planu, strategii, pomysłu, tylko takie uspokajające komunikaty dla opinii publicznej na użytek budowania własnej pozycji. Łatwo zauważyć, analizując te sposoby ataków, przebieg wydarzeń, myślę o tych wydarzeniach, o których wspomniałem, ataków terrorystycznych, cały czas powtarza się sposób ataku. W wielu miejscach to są rozpędzone busy, ciężarówki, które wjeżdżają w tłum. Atak, jak sądzę, choć jestem amatorem, bardzo trudny do przewidzenia, bardzo trudny do opanowania. Może wzorem innych państw budować takie betonowe ochraniacze, na przykład przy przystankach. No, przypominam, że kiedy takie ochraniacze chciał budować szef Straży Marszałkowskiej, były żołnierz Gromu, no to wówczas spotkała go totalna krytyka. No, z pewnością tego typu środki trzeba podejmować, ale też nie można w żaden sposób dać się zwariować, ale najważniejsze w każdym systemie jest rzeczywiście człowiek i jego edukacja od podstaw. Nie tak jak słyszę pomysły chociażby minister Macierewicza, żeby przywrócić szkolenie wojskowe w szkołach, tylko żeby realizować dobrze edukację dla bezpieczeństwa, czyli właśnie to, jak się zachować w tego typu sytuacjach, jak reagować. No i przede wszystkim uczyć ludzi tego, że odpowiadają sami za własne bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo swoich sąsiadów, bo jeżeli w taki sposób będziemy o tym myśleć, to będziemy rzeczywiście żyli w takim społeczeństwie jak dzisiaj jest Izrael, który potrafi troszczyć się o siebie nawzajem. Tak a propos, panie generale, jeszcze nauki, wniosków, jakie wyciągamy. Wczoraj, jak pan pewnie wie, na terenie Warszawy, ale nie tylko, całej Polski, w związku z prowadzonymi takimi ćwiczeniami taktyczno-specjalnymi pod kryptonimem Renegade Sarex, zostały uruchomione syreny alarmowe. Nadały sygnały treningowe. To dotyczyło zagrożenia, jak z ciekawości sprawdziłem nawet wczoraj, zagrożenia z powietrza. Przepraszam, że się uśmiecham, tu akurat nie ma powodu do żartów, bo reakcja mieszkańców Warszawy i pewnie nie tylko była jedna. O co chodzi? Co się stało? No, skoro chcemy sprawdzić, jak ludność jest ostrzegana, jak reaguje, to może warto uprzedzić ludność, o co chodzi i jak mają reagować. Co znaczą poszczególne sygnały? Dokładnie tak. Ludzie dzisiaj akurat w moim mieście od rana te syreny wyją. Ludzie nie wiedzą, co te sygnały oznaczają. Nikt nie ma pojęcia, taka prawda. Przede wszystkim nie wiedzą, co mają robić po usłyszeniu tego typu sygnałów. Ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim przestać myśleć kategoriami II wojny światowej, mówiąc o bezpieczeństwie. Nie wiem, czy te sygnały są ważniejsze od takiej zwykłej edukacji, jak postępować, jak się zachować w obliczu zagrożeń, które mogą się wiązać czy to z katastrofami budowlanymi, czy też właśnie atakiem bandytów, kiboli, czy też terrorystów. No, myślę, że powinniśmy uczyć i zacząć od podstaw, a wówczas również pewnie będzie większe zainteresowanie tymi sygnałami, które będą generowane podczas takiej wojny, którą rozpatrujemy w kategoriach tych minionych wojen. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze generał Roman Polko, były dowódca Gromu, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest państwa gościem. Program trzeci, 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy w Polsce możemy się czuć bezpiecznie, czy państwo czują się bezpiecznie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. To już 20 minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Panie Adamie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam panie Kuba. Witam pana. Bardzo serdecznie. Wie pan co, ja reprezentuję klub sportowy Oktagon, to jest organizacja non-profit z Katowic. My od lat zajmujemy się szkoleniami dotyczącymi szeroko pojętego bezpieczeństwa i dzięki temu widzę, jak bardzo nieprzygotowani są do ewentualnego ataku zwykli ludzie, a o urzędnikach to już nawet nie chcę wspominać. Nikt nie zna procedur, nie wiedzą, jak się zachować przede wszystkim po zamachu. Niech pan zobaczy na to, jak wyglądała sytuacja w Manchesterze. Ile ponadprogramowych ofiar było na skutek paniki. Mm-hmm. Podobnie było w Turynie. Nie tak. Trzeba było bomby, żeby było 1500 osób poszkodowanych. Ja zawsze ludziom powtarzam, że nie powinni się bać, dlatego że strach jest dobry. Strach generuje adrenalinę, przyspiesza reakcję, zwiększa nasze szanse na przetrwanie. Nie ma nic gorszego jak panika, dlatego że panika wyłącza myślenie. Podobnie. I powiem panu, tak, jeszcze jedno zdanie, proszę bardzo. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć na koniec. Najbardziej mnie przeraża to, że ciągle słyszę zapewnienia, że jesteśmy bezpieczni. Im więcej słyszę zapewnień o swoim bezpieczeństwie, tym bardziej ja osobiście zaczynam się bać. Mam podobne, panie Adamie, wątpliwości. Pan Andrzej napisał, po zamachach najczęściej organizowane są wydarzenia, które mają na celu pokazanie, jak to Europa nie boi się zamachowców. Ale smutna prawda jest taka, że bardzo się boimy, co pokazał Turyn. Obawiam się, że organizacja kolejnych ataków będzie dla terrorystów coraz łatwiejsza. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, tutaj też trochę też chciałem nawiązać do tego, co mój przedmówca mówił też, tylko że z innym troszeczkę wydźwiękiem. Trzeba pamiętać, że my musimy się też być w stanie obronić. A przykład chociażby tutaj człowieka, który chociażby właśnie w Londynie mówi o tym, że rzucał w napastnika butelkami, bo nie miał czym tak naprawdę zaatakować tego napastnika, no pokazuje niestety błędny kierunek, którym idzie Europa, również to, że jesteśmy coraz bardziej rozbrojonym kontynentem. To jest też duży problem. Wystarczy sobie wyobrazić, że w tym całym tłumie byłyby dwie, trzy osoby posiadające przy sobie broń krótką. I temat byłby dosyć szybko załatwiony, bo to byli tylko ludzie z nożami, no powiedzmy sobie szczerze. Ale nikt, ani ja, ani pan nie pójdzie na człowieka, który jest w szale i dźga jedną osobę nożem. Jak pan pamięta, w Londynie znalazł się taki śmiałek bohater, który zaatakował z deskorolką. Pan Piotr napisał, tak, Polska jest bezpieczna, ale nie dlatego, że służby o to dbają, a dlatego, że uchodźcy tu nie chcą przyjeżdżać. Pan Cezary, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry ja panu. Mam taką Dzień dobry, panie Kubo. Witam, witam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I mam taką odpowiedź, czy możemy się w Polsce czuć bezpiecznie. Mam odpowiedź, że możemy. Natomiast nie powinniśmy się czuć bezpiecznie i musimy dbać o to, żeby bezpieczeństwo było najważniejsze. Dlatego wybiegajmy w przyszłość, patrzmy, co się dzieje. Nie o to chodzi, jak my się zachowamy po zamachach. Tylko o to chodzi, żeby do tych zamachów nie dochodziło. Więc po prostu patrzmy, integrujmy się nie z emigrantami, tylko integrujmy się my jako Polacy, bo Polak Polakowi oka nie wykola. Pan Adrian przekonuje, uczmy się na błędach sąsiadów. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Na postawione tak pytanie odpowiem, że na razie tak, ale to tylko na razie. Proszę pamiętać, że od paru lat toczy się wojna świata islamu na terenie Europy i świata w ogóle, a to jest dopiero pierwsza faza tej wojny, niestety, ale przeniesie się ona w odpowiedni sposób, w odczuwalny jednocześnie na terenie Polski. Chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Mhm. Ja jestem od 15 lat prowadziłem z młodzieżą na terenie Gdyni i Rumi działalność pod tym kątem, bo jestem twórcą programu edukacyjnego Bezpieczne Dzieci, zresztą otrzymałem za to odznaczenie od ministra spraw wewnętrznych i administracji i powiem panu szczerze, że od 15 już lat, tuż po ataku na World Trade Center w USA, właśnie wszystkie służby typu przede wszystkim Państwowa Straż Pożarna, Marynarka Wojenna RP. Panie Pawle, do puenty. Pomagały właśnie dzieciom uczyć się, powtarzam, uczyć dzieci podstawowych ruchów właśnie w kierunku umiejętności reagowania, jak się domyślam. Rozumiem. Pozdrawiam pana. Pan Paweł napisał, w Polsce kłopotu nie będzie, dopóki utrzymamy homogeniczność naszego kraju. Będziemy po po prostu biedni. 7 trójek na początku 22. Dr Aleksandra Gasztold, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Jeśli chodzi o zagrożenie terrorystyczne na terenie naszego kraju, to jest ono na stan dzisiejszy niski. I taki poziom zagrożenia utrzymuje się od kilkunastu lat. Na razie nic nie wskazuje, że może ono wzrosnąć, ale byłoby wyjątkową nieroztropnością z mojej strony, gdybym stwierdziła, że to się w najbliższym czasie nie zmieni ze względu na incydenty oraz sytuację, jaka ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Panie Łukaszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Ja chciałbym tak troszeczkę z innej beczki może. Ja nie czuję się bezpiecznie, dlatego że nie wiem, czy w danym miesiącu, czy kolejnym następnym dostanę wypłatę, czy mój pracodawca przeleje mi pieniążki, czy będę miał z czego zapłacić rachunki, czy będę miał za to zapłacić ratę w banku. Panie Łukaszu, szanuję tę wypowiedź, ale dzisiaj rozmawiamy o zagrożeniu oczywiście terrorystycznym. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam nasz dzisiejszy sondaż. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Chciałbym powiedzieć tak. Wystarczy wydać ludziom broń, pozwolenie na broń udostępnić bardziej i terrorystów, nieważne czy żywy, czy martwy, po zamachu, oblewać się niską krwią i problem się utnie od razu, bo cały ich plan pójdzie z problemem. Czy w Polsce możemy się czuć bezpiecznie? Pan Janusz. Panie Januszu, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Nie trzeba ataku terrorystycznego, wystarczy tylko spojrzeć na ulicę, wyjść na ulicę i jak się mieszkańcy czują. Zwykłe szare dni, ewentualnie popołudnia. Nie czują się bezpieczni, nie widać policji, a jak są działania, to tylko jakieś takie sporadyczne. Liczy się tylko statystyka. 7 trójek na początku 22, 27 minut po południu. Jacek Wrona, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były oficer Centralnego Biura Śledczego. Zagrożenie jest bardzo niskie. Po pierwsze, Polska mimo wszystko nie jest atrakcyjnym dla terrorystów celem ataku z wielu względów. Przede wszystkim uderzają w te kraje będące takim symbolem tej cywilizacji zachodniej, najbardziej rozwinięte. Z drugiej strony ta liczba emigrantów, która dotarła do Polski, to jest naprawdę niewielka. To przede wszystkim są Czeczeńcy, którzy też nie chcą tutaj sobie w cudzysłowie psuć relacji z Polakami, że oni wiedzą, że antyrosyjskość nasza, no to jest dla nich pozytywnym przykładem, że kraj, w którym nie warto dokonywać takich działań. I po trzecie, no działają w miarę sprawnie nasze służby i policja, bo mieliśmy kilka takich niebezpiecznych incydentów i one w porę zostały zlikwidowane. Świadectwem tego wszystkiego jest fakt, że no nie mieliśmy ani poważnego zamachu terrorystycznego, ani nawet tak zwanego incydentu, który by no nas w jakiś sposób dotknął albo zaniepokoił. Pani Marta napisała, jak słyszę, że Polska jest bezpieczna coraz częściej. Myślę, że w końcu ktoś zechce udowodnić z ironicznym uśmiechem, jak bardzo się mylimy. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Pozdrawiam cały zespół. Bezpieczniejsi możemy się czuć tylko troszeczkę, bo pod względem terrorystycznym no nigdy nie da takiej gwarancji. W całym świecie zachodnim są doskonałe służby i widać, że różnie to bywa. Natomiast pod względem samych uchodźców, no na pewno możemy się czuć bezpieczniejszy, bo to, co się dzieje w Szwecji, Niemczech, Francji i tak dalej, ta gigantyczna ilość gwałtów, przemocy, o której się nie mówi w mediach, jest katastrofalna wręcz. To już 12.30. Pozdrawiam pana. Moim gościem jest pan dr Andrzej Mroczek, Kolegium Civitas, ekspert zajmujący się terroryzmem, także przestępczością zorganizowaną. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry panie. W dzisiejszej Rzeczpospolitej Andrzej Talaga pisze o skutecznej polityce antyterrorystycznej, takiej poprawiającej bezpieczeństwo. Po pierwsze, ograniczyć do maksimum napływ muzułmanów do Polski. Pada taki argument. To się zresztą dzieje, bo jak wiemy, rząd w sprawie przyjmowania uchodźców, relokacji, na przykład na mocy porozumień z 2015 roku, mówi twardo nie. Zostawmy na boku ewentualne sankcje ze strony Unii, którymi Unia straszy, która przewiduje. Zostawmy ocenę moralną takiej postawy, ale czy takie stanowisko ogranicza ewentualne zagrożenia? No przede wszystkim musimy zdać sobie z tego sprawę, że nigdy nie możemy zminimalizować zagrożenia do zera. Czy będzie większa, Polska będzie bardziej multikulturowa, czy będziemy przyjmowali, czy też będziemy oponowali, jeżeli chodzi o przyjmowanie osób z, no, chociażby z Bliskiego Wschodu, wyznania muzułmańskiego. Proszę pamiętać, że Polska jest częścią Europy, częścią Unii Europejskiej. Swobodne przemieszczanie się po terenie Europy, tym bardziej obywateli Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że większość tych zamachów dokonali obywatele Unii Europejskiej, którzy od pokoleń oczywiście mieszkają, rodzice mieszkają na drugie, terenie. Trzecie pokolenie, jak było w Londynie. Także jeżeli chodzi o samo zagrożenie zamachami terrorystycznymi, nie jesteśmy w stanie tego uniknąć z chwilą, kiedy faktycznie znajdziemy się w orbicie zainteresowania i taki zamach będą chcieli przeprowadzić na terenie Polski. Bo tylko i wyłącznie baza logistyczna może być na terenie Niemiec, a samo dokonanie ataku terrorystycznego może być na terenie Polski. Nie mamy na to żadnego wpływu. Choć przedwczoraj rząd czeski poinformował, że nie przyjmie żadnych uchodźców z obozów w Grecji i we Włoszech. Decyzję rządu zresztą poparła tamtejsza opozycja. To zapewne doprowadzi do wielkich sporów w Unii, dużej awantury. Coraz częściej w niektórych krajach bowiem słychać, problem został stworzony przez Niemcy, przez Angelę Merkel, która zaprosiła imigrantów, otworzyła granicę. Im więcej pana zdaniem będzie ataków, tym zdecydowane nie dla imigrantów będzie słychać częściej? To nie ulega wątpliwości z prostej przyczyny, dlatego że na kanwie tej kampanii terrorystycznej, tych ciągłego zagrożenia, no, wzrasta frustracja przeciętnego obywatela Unii Europejskiej i na pewno będzie wypowiadał się negatywnie co do przyjmowania, udzielania pomocy uchodźcom z krajów muzułmańskich. Jest to normalny odruch, typowa reakcja obronna człowieka na tego typu zagrożenia i z perspektywy, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy 10 lat, no na pewno będzie miało to wymierny efekt, no bo jeżeli spojrzymy z kolei na takie kraje jak Francja, która przyjmowała, ale później nie miała kontroli nad tym, kto napływał, jak funkcjonują przybysze, jakie związki zakładają, jakie tworzą enklawy, jak przenika się to wszystko z przestępczością zorganizowaną, z przestępczością pospolitą, no i oczywiście finansowaniem zarazem terroryzmu. Także z perspektywy lat przyszłości słuszna jest reakcja człowieka na to, aby nie przyjmować, dlatego że możemy mieć problem w przyszłości. Niektórzy publicyści domagają się u nas zwiększenia na przykład inwigilacji działań prowadzonych przez nasze służby wobec podejrzanych środowisk, tak to ogólnie nazwijmy, w tym organizacji związków muzułmańskich w Polsce. Uzasadnione to działania potrzebne? No przede wszystkim musimy zdać sobie z tego sprawę, że policja, służby nie mogą prowadzić bezpośrednich takich działań. Oficjalnie. Oficjalnie, oczywiście, że tak. Są prowadzone różnego rodzaju działania operacyjno-rozpoznawcze, które mają na celu przede wszystkim rozpoznanie pewnego zjawiska, wyłowienie tych negatywnych czynników, które w tych środowiskach mają miejsce, no i wszczęcie odpowiednich procedur operacyjnych takich, aby niwelować zagrożenie w samym zarodku. Polskie służby, agencja kontrwywiadowcza, służba Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja mają naprawdę bardzo duże narzędzia do prowadzenia pracy operacyjno-rozpoznawczej w kontekście i w stosunku do chociażby odpowiedników na terenie Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Tamtejsze służby nie mają takich możliwości prawnych i możliwości prowadzenia pracy operacyjnej w taki sposób, jakie polskie służby specjalne i policja mają już od wielu lat. No nie tylko ustawa antyterrorystyczna wprowadziła to w zeszłym roku, ale również wcześniej posiadaliśmy bardzo rozbudowane narzędzia, których niejednokrotnie podczas spotkań z kolegami policjantami ze służb specjalnych z Francji, czy też Wielkiej Brytanii i Niemiec, oni mówili i wyrażali się z pełną aprobatą i zazdrością, jeżeli chodzi o działania polskich służb i możliwości działania polskich służb. Po wydarzeniach, panie doktorze, w Londynie, tych ostatnich, miałem wrażenie po wystąpieniu Theresy May, premier Wielkiej Brytanii, że tamtejszy rząd będzie chciał rozwiązać taki oto problem. Jak poradzić sobie z potencjalnym dżihadystą, który jest obywatelem brytyjskim? Bo przeczytałem na przykład, że służby specjalne Wielkiej Brytanii mają listę 3000 ludzi, o których wiedzą, że mogą bądź mają związki z organizacjami terrorystycznymi, że utrzymują kontakty z radykalnymi wyznawcami islamu. Problem w tym, że mimo podejrzeń, no nie ma sztywnych dowodów. Nie można tych ludzi o nic oskarżyć. Poza tym przeszkodą jest fakt, że są obywatelami kraju. Do tego dodałbym jeszcze kilkadziesiąt tysięcy tych, którzy są sympatykami i państwa islamskiego czy Al-Kaidy, a również sympatykami tych, którzy są, znajdują się na czarnej liście. Także ta skala nam wzrasta, naprawdę bardzo poważnie wzrasta, dlatego że z tego sympatyka to jest tylko krok do tego, aby stał się on w pełni zradykalizowanym i gotowym do podjęcia działań o charakterze ekstremistycznym i terrorystycznym. Nie ma, żadna służba przy takiej skali nie ma możliwości prowadzenia skutecznej pracy operacyjnej, takiej ja mówię na krótko, tak? Czyli pracy dynamicznej i statycznej, takiej, aby prowadzić skuteczne działania operacyjne w stosunku do każdej z tych osób, aby w fazie przygotowania, czy też w fazie nawet planowania można by było w zarodku zlikwidować zagrożenie. No tutaj jest kwestia polityków, tak? Polityków tych, którzy w których rękach są oczywiście pewnego rodzaju możliwości dania prawnych, możliwości narzędzi do tego, aby służby mogły skutecznie prowadzić działania rozpoznawcze, takie, aby można było wyeliminować nawet tych. Co politycznie będzie chyba bardzo trudne, bo za chwilę przecież podniosą się głosy o ograniczaniu wolności, o inwigilacji, o łamaniu praw. Tak, ale zwróćmy uwagę, że na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu miesięcy retoryka znacznie się zmieniła i już rządy i poszczególne partie polityczne na terenie Europy zaczynają zmieniać swoje podejście do ogólnej polityki i tej, która miała miejsce w stosunku do imigrantów, jak również do obywateli już posiadających paszporty, obywateli Europy, którzy no w jakiś sposób nie mogą się zasymilować ze środowiskami kultury zachodniej. Niektóre państwa wprowadzają zakaz finansowania działalności religijnej, także kulturalnej, związków wyznaniowych, finansowania z zewnątrz. Takie finansowanie płynie na przykład do wielu miejsc z Arabii Saudyjskiej. Taki zakaz ma sens? Rzeczywiście takie finansowanie niesie w sobie zagrożenia? Przede wszystkim, jeżeli pojawiają się tego typu zakazy, obostrzenia, to nie bierze się to znikąd, a mianowicie wcześniejsze rozpoznanie, wcześniejsza praca służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych, policji jednoznacznie wskazywała i rekomendowała do wprowadzenia tego typu rozwiązań, bo zostało to po prostu ujawnione w wyniku pracy operacyjnej tychże służb, także to nie wzięło się znikąd. I jak najbardziej jest to jeden z czynników, a mianowicie finansowanie terroryzmu. To znaczy tak, no przede wszystkim trzeba przeciąć ten wrzut, a wrzut przecina się poprzez ukrócenie finansowania terroryzmu, dlatego że no pozbawia się możliwości różnych działań mhm. i zaopatrzenia w środki. Aczkolwiek jak widzimy na przykładzie ostatnich zamachów terrorystycznych, te środki no mogą być naprawdę bardzo prymitywne, od młotka po nóż kuchenny. Doktor Andrzej Mroczek, Kolegium Civitas, ekspert zajmujący się terroryzmem, jest naszym dzisiejszym gościem. Spotkamy się, panie doktorze, raz jeszcze na antenie, a za kilka minut przed godziną 13. Dziś pytanie, czy w Polsce możemy się czuć bezpiecznie? 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home. Into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands. Play a romance, we slow dance in the living room. But all the strange you would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. Pan Piotr napisał, już kilka razy zdarzyło mi się poczuć w warszawskim metrze dziwny strach, kiedy do zatłoczonego wagonika wsiadały osoby o wyraźnie bliskowschodnim wyglądzie, szczególnie kobiety z powłóczystymi szatami, wielkimi torbami. Dwa razy wysiadłem, poczekałem na następny pociąg. Czy to już forma paranoi? Pyta pan Piotr. Za, a nawet przeciw. Panie Adamie, witam pana. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam wszystkich. Chciałem tylko krótko powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, zamachy terrorystyczne to moim zdaniem kwestia czasu. Po drugie, cały czas mówimy o skutkach, bo zamachy, zarówno jak imigranci, to są cały czas skutki. Nikt nie lepszy przyczyn tego wszystkiego i żaden Trump, żaden inny, nawet się tym nie chce zająć. Mam nadzieję, że jak jakaś taka energia elektryczna wejdzie, to może to się wszystko zmieni. Natomiast inna rzecz, bo do tego telefonu sprowokowali mnie słuchacze. Uzbrojenie społeczeństwa, błagam, nie. Nie jest to pana zdaniem dobry pomysł. Ktoś napisał, w Polsce jak najbardziej możemy się czuć bezpiecznie, gdyż terroryści nie byliby w stanie zbudować tutaj żadnego zaplecza. Muzułmanie, którzy już są w Polsce, żyją z nami w zgodzie. Na pewno by im nie pomagali. Zaś bez zaplecza, bez środków te akcje terrorystyczne nie mają szans. Pan Michał, panie Michale, witam. Witam serdecznie. Mam prośbę o ściszenie radia, to po pierwsze, mocno. Wie pan co, tylko ja mam tutaj, zaraz ja przyłączę telefon, bo mam zestaw głośno. To może za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Michałem, tymczasem pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Krótko do wypowiedzi poprzedniego pana, który powiedział, że a propos broni, to stanowczo nie chciałbym go wysłuchać jego zdania w momencie, kiedy terrorysta będzie biegł w jego kierunku z nożem, czy zmieni zdanie, czy będzie je podtrzymywał. A jeśli chodzi o to, do rzeczy, co chciałem powiedzieć, chciałem tylko zwrócić uwagę, że w mediach typu YouTube i podobnych jest mnóstwo głosów z zachodu i ludzie zadają sobie pytanie, co się dzieje, że jest tyle zamachów w Europie Zachodniej, a w takiej Polsce jest spokój, jest cisza i czasami w dosyć bardzo taki dosadny sposób sobie odpowiadają na to pytanie. Myślę, że każdy Polak zdaje sobie z tego sprawę, dlaczego u nas zamachów nie ma. Dziękuję. Pan Michał, wróćmy do pana Michała. Panie Michale, witam, halo. Witam jeszcze raz. Witam. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Tak. Osobiście czuję się w Polsce bezpiecznie i ten mail, którego pan przytoczył a propos tej fobii, rzeczywiście ma w Polsce jakieś takie mocne przełożenie. Mhm. Wydaje mi się, że jest to wszystko dzieje się za sprawą mediów. Przecież w Europie nie mamy wcale więcej zamachów terrorystycznych niż w latach 70. Mężczyzna w moim wieku prędzej w Polsce zginie z powodu zawału, raka, czy zginie w wypadku samochodowym, niż zginie w zamachu terrorystycznym. No pod warunkiem, że nie będę jechał na przykład gdzieś w miejscu zapalne. Mhm. Dlatego uważam, że tak naprawdę winę za tą całą sytuację ponoszą niestety media, które karmią się tragedią, karmią się krwią. Niestety jest to dla współczesnych mediów pożywka, która jest wałkowana przez kilka dni. Gwarantuję słuchaczom, że gdybyśmy każdego dnia podawali raporty, w których mówilibyśmy o tym, ile osób zginęło na raka, ile osób danego dnia zginęło w wypadkach samochodowych, ile osób zostało przejechanych na przejściu dla pieszych, balibyśmy się wyjść z domu. Oczywiście nikt tego nie robi. Pewnie po części, panie Michale, ma pan troszkę rację, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na reakcję wielu społeczeństw w Europie, na reakcje związane ze sposobem przekazywania, sposobem informowania przez media. Myślę o ograniczaniu pewnych treści, ograniczaniu informacji. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Panie Kubo, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Czuję się w Polsce niebezpiecznie, ale nie z powodu terrorystów, tylko z powodu ONR-u, Kiboli i narodowców, ponieważ w Teatrze Powszechnym było najlepiej widać, co tam się dzieje. A to, co nas dotyczy ze strony islamistów, to jest moim zdaniem paranoja jakaś, która jest po prostu podsycana przez PiS. I to jest szajba, bo oni chcą zrobić po prostu z Polaków głupoli. Ciekaw jestem wyniku. Dziękuję. Pozdrawiam naszego dzisiejszego sondażu. Powtórzę pytanie, czy w Polsce możemy się czuć bezpiecznie? Pan Michał, panie Michale? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Moje spostrzeżenia na ten temat. Jesteśmy bardzo w naszym kraju podzieleni. Tu jest całe zagrożenie tak naprawdę, bo dopóki nie będzie wśród nas jedności, dopóki ten naród nie będzie miał jednego fundamentu twardego, to no niestety dopuścimy do wszystkiego tak naprawdę. Najpierw musimy my się podzielić, raczej najpierw my musimy się tutaj zjednoczyć, pogodzić. Aha. Żeby tak naprawdę nie dopuścić do niczego innego, znaczy do innych zagrożeń tak naprawdę, bo w momencie, kiedy naród będzie zjednoczony, to tutaj będzie szybka reakcja i odpowiedź na ewentualne zamachy, tak? Za 14 minut 13. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Gość poniedziałkowego Pulsu Trójki, Beaty Michniewicz. Bardzo łatwo jest wejść, wjechać do centrum handlowego, nie sugerując niczego, to widzimy tam na pewno muzułmanów. Czy centra handlowe, nie mówiąc już o miejscach, gdzie się odbywają imprezy masowe, są odpowiednio zabezpieczane? Tak, są chronione. Zresztą od czasu, kiedy objąłem swój urząd wspólnie z komendantem głównym policji, została podjęta taka decyzja, że mamy więcej patroli w centrach handlowych, na dworcach kolejowych, na lotniskach. W przypadku miejscowości nadgranicznych i lotnisk są to patrole mieszane razem ze Strażą Graniczną i Straż Graniczna czuwa nad zagrożeniami, eliminuje zagrożenia, jeżeli takie się pojawiają. Także zwracamy uwagę, ale ja oczywiście też zwracam się do państwa, do naszych słuchaczy, kiedy państwo zauważą, że dzieje się coś zastanawiającego, coś potencjalnie groźnego, to proszę zwracać się do polskiej policji, do Straży Granicznej z takimi uwagami. 13 minut pozostało do 13. Pan Robert. Panie Robercie? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam kilka uwag. Pierwsza, czysto statystyczna. No nie da zauważyć się w związku między populacją ludności islamskiej różnego pochodzenia w krajach wschodniej Europy, a częstotliwością zamachów. Uważam, że z tej grupy rekrutują się przyszli zamachowcy. Niekoniecznie są to uchodźcy. Sercem się kraje, kiedy obserwuję biedne dzieci z Syrii, ofiary wojny. Chciałbym pomagać. Natomiast związek oczywisty jest. Druga kwestia dotyczy interwencji państw europejskich zapobiegających terroryzmowi. Często oglądamy filmy o agentach. W takim klasycznym wydaniu agenci państw, specjaliści CIA i innych organizacji wojskowych, paramilitarnych i antyterrorystycznych, które prowadzą akcje przeciwko obcym imperiom. Natomiast uważam, że zasięg i zakres działań wobec przyszłych terrorystów jest jakby kamuflowany przez humanitaryzm i pewne działania są unikane, a powinny być stosowane prowokacje, być może jakieś bardziej radykalne rozwiązania. Trzecia uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Ale ostatnia i krótka, panie Robercie, bo tak, słuchacze czekają, tak. Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przeczytałem wczoraj w internecie informację o zabiciu młodego człowieka na ulicach jakiegoś miasta polskiego przez pijanych nastolatków w nocy. Uważam, że to jest też problem, który stwarza duże zagrożenie i w tym kontekście... Tyle, że dziś główny wątek, panie Robercie, jak już powiedziałem, jest zupełnie inny. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam. Ja króciutko, bo widzę, że czasu mało. Tak, dwie niestety. Sprawy. Pierwsza sprawa. Przede mną któryś słuchacz tam porównywał ilość zaginionych i zabitych w atakach terrorystycznych z tym, co się w Polsce ginie na przykład w wypadkach. Na przykład, tylko tak. Chciałem tylko powiedzieć, że tamci ludzie byli na zachodzie z premedytacją zabijani. To jest po pierwsze. A tu musimy i możemy mówić o przypadkach jednak losowych. A po drugie, krótko miało być? Króciutko. Nie wierzę za bardzo w ten sondaż, bo Polska jest tak podzielona, panie Kubo, że teraz na przykład ci, którzy są że nawet, za to, rozumiem, nie będą czuć się bezpieczni. Ja wiem, że nawet jak pytamy o problemy bezpieczeństwa i terroryzmu, to i tak sondaż będzie polityczny i związany z sympatiami politycznymi. Pan Krzysztof jeszcze jeden. Halo, dzień dobry. Krótko proszę, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem obywatelem amerykańskim, podróżuję akurat przez Polskę, słucham was. I chciałbym skomentować wypowiedź paru słuchaczy dotyczących broni, rozdania czy ułatwienia posiadania broni. Otóż w Ameryce, jak wiadomo, każdy może mieć broń. Mm-hmm. Od broni palnej dziennie ginie w Stanach Zjednoczonych około 90 ludzi, co daje jakieś 32-33 tysiące ofiar rocznie. Tak. Także należałoby się zastanowić. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. W Polsce możemy czuć się bezpiecznie, ale to głównie dlatego, ponieważ nie jesteśmy na celowniku żadnej dużej organizacji terrorystycznej. To jest niestety podstawa naszego bezpieczeństwa oraz to, że prowadzimy politykę zagraniczną w taki sposób, że jeszcze nikomu nie naraziliśmy się, nie zbombardowaliśmy żadnych cywilów, nie poszliśmy na wojnę, której celem jest zdobycie surowców czy kolonii. To się może zmienić. Polecam wywiad, którego udzielił ostatnio były szef agencji wywiadu, który powiedział, że to jest oczywiście bardzo złudne to bezpieczeństwo, dlatego ponieważ właśnie może się w każdej chwili coś zmienić. Organizacjom terrorystycznym mogą nagle uznać, że jednak jesteśmy celem atrakcyjnym. Natomiast polskie służby są według tego wywiadu w absolutnym rozkładzie i nie są zdolne przeciwstawić się organizacjom terrorystycznym, gdyby te zdecydowały się jednak, że Polska jest atrakcyjnym celem. 9 minut do 13. Ponownie na antenie pan generał Roman Polko, były dowódca Gromu, były szef BBN-u. Dzień dobry raz jeszcze. Witam. I pan dr Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu, Kolegium Civitas. Witam również, panie doktorze. Witam serdecznie. Na pytanie, czy w Polsce możemy się czuć bezpiecznie, 67 internautów trójkowych odpowiada, że tak. 33% odpowiada, że nie. Pan generał Polko, pracuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, choć pamiętam w tej pierwszej naszej rozmowie z pewnym dystansem traktował pan takie spotkania sztabowe. To jest takie centrum, które ma, jak rozumiem, za zadanie monitorować, analizować możliwości zagrożenia, możliwe zagrożenia. No i jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzać pierwszy, ewentualnie drugi, na przykład stopień zagrożenia, tak? Tak. Dlaczego z dystansem podchodzę? Otóż Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jak sama nazwa wskazuje, podlega pod premiera. Natomiast Centrum Zwalczania Terroryzmu, gdzie powinny być wysłane wszystkie informacje na temat zwalczania terroryzmu, podlega pod Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli wszystkie inne agencje powinny raportować do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mhm. Już sam ten przykład pokazuje dziwną tą strukturę, w której służby, a tego byłem świadkiem od środka, pełniąc funkcję doradcy ministra spraw wewnętrznych i administracji, po prostu rywalizują o to, kto ma więcej władzy, zamiast ze sobą w taki synergiczny sposób współdziałać, wymieniać się informacjami. Taki stan mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie wręcz był zakaz współpracy CIA z FBI przed atakiem na World Trade Center, bo też te służby ze sobą rywalizowały. Stąd też jeszcze raz podkreślam, sama ustawa nie rozwiąże problemu. Potrzebne rzeczywiście są ćwiczenia koordynacyjne, uregulowania prawne, likwidacja niektórych bytów prawnych, których kompetencje nakładają się na siebie, bo to wszystko powoduje, że ten nasz system zwalczania terroryzmu dzisiaj jest mocno zbiurokratyzowany. Za zwalczanie terroryzmu odpowiada co najmniej 5 ciał kolegialnych czy instytucji w Polsce, podczas gdy trudno wyłonić konkretnego lidera. We Francji stan wyjątkowy, niedawno przedłużony przez nowego premiera. W całej Belgii wprowadzono najwyższy czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego, a jednak trudno powiedzieć, chyba że teraz Paryż, Bruksela czy Londyn to bezpieczne miejsca. Pan dr Andrzej Mroczek, efektem ataków terrorystycznych jest, jak wiadomo, ogromny niepokój, strach. Ten strach jest zresztą efektem, o który zapewne chodzi atakującym. Oni głoszą, zniszczymy wasz porządek, nie zaznacie spokoju. A może ten porządek już zniszczyli, skoro na przykład sztab kryzysowy w Brukseli zalecił ludziom, nie wychodźcie z domów. No tak, tutaj zostały osiągnięte pewnego rodzaju założenia terrorystów, a mianowicie ten chaos, panika. Jeżeli to się udziela jeszcze politykom i osobom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo, to jest to bardzo niebezpieczny sygnał. Niebezpieczny sygnał taki, który mówi nam przede wszystkim o tym, że skoro nasze rządy nie kontrolują sytuacji, no to my nie możemy czuć się bezpiecznie, bo to nie jest komunikat tego typu, nie wychodźcie z domu, to jest komunikat po prostu mówiący nam o tym, tym, że nie możemy wam zagwarantować bezpieczeństwa. Tak. I ja bym był daleki od wydawania takich komunikatów. Oczywiście doraźnie można, z chwilą, kiedy jest sytuacja dynamiczna, kiedy faktycznie jest trwa pościg, może dojść do ataków terrorystycznych, bo już był jeden i za chwilę mogą być następne. Ale ja mówię w bardzo krótkim odstępie czasu, tak? Mhm. Ale no, rekomendacja na zasadzie takiej nie wychodzić przez ile? 3 dni, 5 dni, 10, tydzień, 2 tygodnie? No dla mnie to jest po prostu bojaźliwe podejście do problemu, brak takiego kręgosłupa, który by faktycznie no, podjął takie radykalne działania, jakie podejmują terroryści. A tam musimy pamiętać i spodziewać się tego, że z chwilą, kiedy te działania robią się coraz bardziej intensywne na terenie no, quasi państwa islamskiego, które już jest pozbawiane wielkich zdobyczy, to będzie coraz bardziej intensywne w najbliższych miesiącach. Zresztą możemy zaobserwować chociażby dzisiejszą sytuację, która ma miejsce i rozwój wypadków w Iranie, tak? Już oni po prostu zaczynają walczyć na różnego rodzaju frontach, wykorzystują uśpione komórki na terenie Europy Zachodniej i tych okres wakacyjny, kurorty, to będzie również sprzyjało no, przeprowadzaniem ataków terrorystycznych, żeby ciągle osiągnąć ten podstawowy element zastraszenia, osiągnąć ten efekt psychologiczny i demonstrowanie swojej siły. Generał Roman Polko, jeszcze minuta nam pozostała. Słuchacze oceniający ten stopień zagrożenia mówią tak, że może w Polsce o tyle trudniej, że nie ma dla terrorystów takiego silnego zaplecza, takiego środowiska wsparcia. No Polska jest krajem w miarę jednolitym kulturowo. Nie miała swoich kolonii, tak jak Francja. Nie miała takich problemów też z wewnętrznym terroryzmem. No i nie jest opresyjna pod względem finansowym. Też nie mamy tutaj tego drugiego pokolenia uchodźców, którzy tutaj się osiedlili. Ale to wszystko przed nami. Stąd też powinniśmy się uczyć. Przede wszystkim myślę od Brytyjczyków, którzy z krajów europejskich najlepiej sobie radzą z terroryzmem. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Generał bardzo. Roman Polko, były dowódca Gromu, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dr Andrzej Mroczek, Kolegium Civitas. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Przypomnę wyniki sondażu. Czy w Polsce możemy się czuć bezpiecznie? 67% internautów na tak, 33% na nie. Polecam naszą stronę internetową. Tam w zakładce za, a nawet przeciw, również audycje archiwalne. A my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Masz dość dłużników? Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia w ruchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Praktycznie codzienne stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Proszę.